gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun melun, kal melun. Elvan çiçeklerin takma başına, elvan çiçeklerin takma başına, kudret kalemini çekme taşına, çekme taşına. Dostlardan haberim al melun.